világtalan, tudom hiába, vezet kezed, vak lettem, szemem nem ébred, adj hát gyémát, hogy elveszítselek, ékszem a lelkem, gyermek. Vad lettem, szívem nem ébred, hagyd hát gyémát, hogy elveszít.